12 lipca do północy. Więcej na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Pielęgniarki z Lublina liczą na kompromis, znów rozmawiają z dyrekcją. Kolejna osoba zatrzymana w sprawie Get Back, jest 10. Muzyczny finał lata z radiem w sierpniu. Dziś szczegóły wydarzenia. Kolejna runda rozmów pielęgniarek z dyrekcją szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie. Wczorajsze nie przyniosły porozumienia. Pielęgniarki liczą, że dziś uda się je wypracować. Strajkują od poniedziałku. Trzeci dzień trwa strajk pielęgniarek w szpitalu klinicznym nr 4 w Lublinie. Minioną noc, podobnie do poprzedniej, na terenie placówki spędziło kilkadziesiąt protestujących osób. Wczoraj w momencie kulminacyjnym strajkowało 300 pielęgniarek, w poniedziałek 500 z 1200 zatrudnionych. Po wczorajszych rozmowach dyrekcji placówki ze związkowcami pojawiło się światełko w tunelu. Dziś mamy nadzieję na porozumienie, mówi sekretarz Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SPSK 4 w Lublinie Dorota Ronek. Zaproponowałyśmy na dziś dwa spotkania. Dyrektor stwierdził, że drugie już nie będzie potrzebne, dodaje sekretarz związkowców. Pielęgniarki zgodziły się na pewne ustępstwa. Od lipca oczekują włączenia dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego. W kolejnym roku wzrost pensji zasadniczej o 500 zł ze środków pracodawcy i w następnym roku również wzrost o kolejne 500 zł. Początkowo pielęgniarki domagały się wzrostu wynagrodzenia o 1500 zł. Agata Zalewska, Polskie Radio Lublin. Szpital wstrzymał przyjmowanie pacjentów. Planowe zabiegi są przekładane na inne terminy. Zbiera się ponownie Krajowa Rada Sądownictwa. Ma rozpatrzyć wnioski sędziów Sądu Najwyższego, którzy skończyli 65 lat, ale dalej chcą orzekać. Opinie KRS-u trafią do prezydenta. On zdecyduje, czy sędzia będzie dalej zajmował stanowisko. 65 lat skończyła też pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Wniosku do prezydenta nie złożyła, bo uważa, że 6-letnią kadencję gwarantuje jej konstytucja. Podobnego zdania jest Kamila Gasiuk-Pichowicz, szefowa klubu Nowoczesnej, która była gościem salonu politycznego Trójki. Po to się wprowadza 6-letnią kadencję, żeby właśnie nie można było jej przerwać w międzyczasie ze względu na to, że władzy się tak zachce. Jeżeli tak by można było zrobić, to równie dobrze można byłoby skrócić w drodze zwykłej ustawy konstytucyjnie określoną kadencję prezydenta. Z kolei według polityków Prawa i Sprawiedliwości o tym, kiedy sędzia przychodzi w stan spoczynku, decyduje ustawa. CBA zatrzymało kolejną osobę w sprawie Get Back. Według nieoficjalnych informacji to biznesmen Radosław K. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję, powoływanie się na wpływy w polskich służbach specjalnych. Miał też rozpowszechniać w mediach informacje kompromitujące większościowych akcjonariuszy Get Back. W zamian za to miał dostać nie mniej niż 3 miliony złotych w gotówce, podała rzeczniczka warszawskiej prokuratury. Radosławowi K. może grozić do 10 lat więzienia. Za półtorej godziny msza w katedrze polowej, w południe uroczystość przed grobem nieznanego żołnierza, a później przed pomnikiem na skwerze wołyńskim. W Warszawie zostaną uczczone ofiary rzezi wołyńskiej. Głównym celem obchodów będzie upamiętnienie tysięcy niewinnie zamordowanych Polaków, wyjaśnia szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Kasprzyk. Hasłem przewodnim obchodów są słowa poety, iż nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary. Rzeź wołyńska pochłonęła życie tysięcy Polaków bestialsko zamordowanych tylko dlatego, że byli właśnie Polakami. Dramat tej zbrodni jest tym większy, że do dziś nie udało się większości ofiar godnie pochować, przypomina historyk dr Leon Popek. Na 60 tysięcy zamordowanych Polaków na Wołyniu godnie pochowano 800 osób. Dlatego Jan Kasprzyk podkreśla, że uroczystości będą też apelem do Ukraińców. O to, aby zgodzili się na to, abyśmy mogli podjąć prace ekshumacyjne na terenie Wołynia i zapewnić rodzinom ofiar możliwość pochowania w sposób właściwy ich bliskich. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. W akcjach odwetowych mogło zginąć od 10 do 12 tysięcy Ukraińców. Witold Banach, Polskie Radio. Wydatki na obronność, reforma struktury dowodzenia i zwiększenie gotowości bojowej w Europie. O tym będzie mowa na szczycie NATO w Brukseli, który dzisiaj się rozpoczyna. Temat zwiększania wydatków na obronę zapewne zdominuje pierwszy dzień szczytu. Amerykański prezydent wiele razy krytykował sojuszników w Europie za niedostateczne nakłady. Dziś tę krytykę ma powtórzyć. A tak o szczycie mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Nasz szczyt odbywa się w momencie, w którym niektórzy kwestionują nasze transatlantyckie więzy. Nie będę zdziwiony, jeśli na szczycie dojdzie do burzliwej dyskusji, ale różnice zdań są normalne między sojusznikami. A jeśli chodzi o konkretne decyzje, to przywódcy zatwierdzą reformę struktury dowodzenia. Po raz pierwszy od czasów zimnej wojny i między innymi ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Rosji, sojusz rozbudowuje dowództwa, które pomogą w sprawnym przerzucie żołnierzy i sprzętu w miejsce ewentualnego konfliktu. Będzie także zgoda na zwiększenie gotowości bojowej w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Muzyczny finał Lata z Radiem pod koniec sierpnia, ale już dziś poznamy szczegóły wydarzenia. Organizatorzy ogłoszą je o 13. Piotr Metz mówi, że koncert będzie wyjątkowym wydarzeniem. Kilkadziesiąt tysięcy osób, których się spodziewamy, to między innymi powód tego, że ten koncert jest niebiletowany, że wstęp jest wolny, że to będzie prawdziwe pożegnanie lata z Polskim Radiem. Taki trochę prezent od muzycznej rodziny związanej z Polskim Radiem, bo wszyscy artyści, których zaprosiliśmy, są bardzo mocno w Polskim Radiu obecni i możemy ich uznać za naszych przyjaciół. Koncert 26 sierpnia w Gdyni. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskiego mundialu. Ekipa Didiera Deschampsa 1-0 po golu Samuela Umtitiego pokonała w Sankt Petersburgu Belgów, bo zagrała zespołowo, uważa były reprezentant Polski Michał Żewłaków. Zwyciężyła drużyna, to prawda. Gdyby tam obdarować chociaż jakąś gwiazdką uznania, to dla mnie mimo wszystko Varane, który utrzymał tą defensywę, a mam wrażenie, że Francja wygrała ten mecz szczelną defensywą. Początek był taki mylący, bo rzeczywiście w tych pierwszych 20 minutach Eden Hazard, mam wrażenie, był bardzo aktywny i to też przekłada dało się na ten polot i na to ofensywne usposobienie Belgów. Natomiast z biegiem czasu tak jakby się tego nauczyli i znaleźli sposób na to, żeby to wyciszyć. Czy dziś czekają nas większe emocje? Przekonamy się wieczorem, kiedy na boisko w Moskwie wybiegną jedenastki Anglii i Chorwacji. Chorwacja ostatni raz w najlepszej czwórce turnieju znalazła się 20 lat temu. Kiedy w 1998 roku Francja zdobywała Mistrzostwo Świata, Chorwaci, grając po raz pierwszy na mundialu, zdobyli brązowe medale. Anglicy w półfinale ostatni raz zagrali podczas upalnego lata w 1990 roku we Włoszech. Dużo głębiej trzeba by sięgnąć, chcąc nawiązać do najważniejszego wydarzenia w historii angielskiego futbolu. W 1966 Anglia została mistrzem świata. Teraz ten czyn chce powtórzyć. Z Chorwacją Lwy Albionu zagrają po raz ósmy. 4 razy wygrywali wyspiarze, 2 reprezentacja z Bałkanów. Ostatnie ich starcie miało miejsce w 2009 roku. Wówczas w eliminacjach do mundialu w RPA na Wembley Anglicy wygrali 5-1. Gole strzelali Rooney, Gerrard i Lampard. Teraz są Harry Kane, Dele Alli, a po drugiej stronie Luka Modric i Ivan Rakitic. Półfinał na Łużnikach o godzinie 20. Moskwa, Adam Malecki. Cieszymy się na dzisiejszy półfinał, a kibice talentu Cristiano Ronaldo zastanawiają, czy ten dokonał właściwego ruchu przenosząc się do Juventusu. Boski Cristiano, opuszczając Real, podziękował kibicom królewskich, pisząc do nich, że w Madrycie spędził najlepszy czas w karierze, ale w jego życiu pora na zmiany, zmiany opłacalne. Za każdy sezon 4-letniego kontraktu zarobi 30 milionów euro. Juve zapłaciło Realowi podobno 112 milionów. W cieniu mundialu i transferu Ronaldo walkę o Ligę Mistrzów rozpoczęli piłkarze Legii. Męczyli się oczywiście z półamatorami z Cork City, ale ostatecznie wygrali w Irlandii 1-0 po golu Michała Kucharczyka i w rewanżu w Warszawie powinni dopełnić formalności, tyle że to dopiero pierwsza runda eliminacji. Żeby zagrać w fazie grupowej, trzeba przejść 4. Też 4 tenisistki zostały w wielkoszlemowym Wimbledonie. W półfinałach zagrają Serena Williams z Julią Gerges i Angelika Kerber z Jeleną Ostapienko. W trzeciej rundzie turnieju juniorek nasza Iga Świątek. U panów dziś ćwierćfinały i prawie wszystkie zapowiadają się ciekawie. Rafa Nadal znów jak w Roland Garros spotka się z Juanem Martinem del Potro. Nowak Djokovic z Kejem Nishikori. W pojedynku dryblasów John Isner z Milošem Raoniciem i wreszcie broniący tytułu Roger Federer z Kevinem Andersonem. W kolarskim Tour de France popisuje się debiutant Fernando Gaviria. Na 4 dotychczasowe etapy wygrał 2. Wczoraj o błysk szprychy wyprzedził Petera Sagana, a o 2 błyski Andre Greipela. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 28. Liderem wyścigu pozostaje Greg Van Avermaet. Rafał Majka jest 11. A na pierwszym miejscu w Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie w olimpijskiej klasie 49er żeglują wybrzeże Gdyni, Paweł Kołodziński i Łukasz Przybytek. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Środa pochmurna, wszędzie może padać, najmocniej na północnym zachodzie, u nas za oknem Przemyśliwieckiej leje. Miejscami burze, lokalnie z gradem. Najchłodniej w Szczecinie i Koszalinie 21 stopni, w Łodzi 26, w Przemyślu 28. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

sad blonde with the color of her hair, like a cheap distraction for a new affair. She knew her the finish before it began. Wow, man, you lost the plan. You wanna make her suicide blonde, love to the station. To było bardzo taneczne wykonanie zespołu In Excess, Suicide Blonde, chyba największy przebój, można powiedzieć, już klasyk, rzadko odtwarzany, zatem pozwoliliśmy sobie przypomnieć to nagranie. Prawie 19 minut po 9. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w studiu redaktor Paweł Drozd. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj w cyklu Żyjemy w Europie będzie o śmieciach, bo w tej materii dzieje się coraz więcej nie tylko w Polsce, ale generalnie w Unii Europejskiej. W styczniu tego roku przyjęto pierwszą w historii Unii ogólnounijną strategię, jeśli chodzi o wykorzystanie tworzyw sztucznych. Zgodnie z jej założeniami do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku Unii będą nadawać się do recyklingu. Zmniejszy się też zużycie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Jednym słowem, Bruksela chce, byśmy w Unii śmiecili mniej, z korzyścią dla siebie i dla środowiska oczywiście, choć w tym zakresie sytuacja w państwach członkowskich generalnie się poprawia, nie mamy jeszcze powodu do zadowolenia. Zgodnie z danymi Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego, przeciętny mieszkaniec Unii wytwarza 450 kg odpadów rocznie. Odpadów, czyli wszystkiego tego, co nazywamy śmieciami, nie tylko chodzi tutaj o plastiki. Co ciekawe, Polska w tych statystykach wypada całkiem nieźle. Rocznie Polak wytwarza 307 kg odpadów, natomiast unijnym rekordzistą jest tutaj, uwaga, Dania, 777 kg. Niewiele lepiej jest u naszych zachodnich sąsiadów. Przeciętny Niemiec wypada tu 2 razy gorzej niż przeciętny Polak. Statystyki nie cieszą już tak bardzo, jeśli spojrzeć na powtórne wykorzystanie surowców i tak zwane kompostowanie. I tu liderem w skali całej Unii Europejskiej są Niemcy. Przetwarzają aż 66% odpadów komunalnych. Ze wspomnianych wcześniej odpadów plastikowych chyba najbardziej charakterystycznymi są te jednorazowe torebki foliowe. Na terenie Unii Europejskiej zużywa się ich nawet 100 miliardów sztuk rocznie. Przykładowo w Bułgarii rocznie na obywatela przypada 421 wykorzystanych torebek foliowych. Wykorzystanych zwykle raz, a potem trafiają gdzie? No do śmieci oczywiście. W Irlandii w 2002 roku wprowadzono specjalny podatek od torebek jednorazowych i wtedy zużycie spadło z 328 do jedynie 18 takich opakowań na osobę rocznie. To wielka zmiana. Trzeba pamiętać, że niemała część torebek jednorazowych trafia potem do mórz i oceanów i tam bezpośrednio zagraża życiu zwierząt. W jednej z ostatnich dyrektyw unijnych państwa Unii do końca 2019 roku będą musiały ograniczyć zużycie lekkich plastikowych torebek do nie więcej niż 90 torebek na osobę, a do końca 2025 roku liczba ta w każdym kraju unijnym powinna zostać ograniczona do 40. O problemie śmieci, plastiku i innych odpadów w Unii Europejskiej oraz o ich możliwym wykorzystaniu będziemy dzisiaj rozmawiać. W grę wchodzą całkiem spore zmiany w prawie, które w tej chwili się już toczą oraz zmiany też w naszej codzienności. Segregacja śmieci w Polsce z teorii zamienia się właśnie w praktykę. Co się zmieni i dlaczego? O tym opowiem po 10. Paweł, a jeszcze chciałem ci zadać jedno pytanie. Widziałem niedawno materiał o Bali, czyli takim rajskim miejscu, gdzie wszyscy jeżdżą chyba na wakacje. Chyba wiem, co widziałeś. Mów dalej. Tak, i widziałem po prostu całe morze śmieci. Po prostu to było niewiarygodne. Czy z tym coś się da zrobić? Są różne pomysły, są takie wychwytywarki, które na oceanach są montowane, ale to są wszystko tak zwane projekty eksperymentalne, które na razie nie wchodzą do skali ogólnej, to znaczy do tego, żeby były wykorzystane na większą skalę. Na razie to, co możemy na pewno zrobić i to się już dzieje, nie tylko w Europie, ale też w Afryce wiele krajów to wprowadza, to jest zakaz całkowity albo prawie całkowity tych nieszczęsnych torebek foliowych, bo one głównie zaśmiecają te morze i oceany i to one są znajdywane w żołądkach albatrosów, żółwi, ryb. No, to jest coś nieprawdopodobnego, jak na wielką skalę człowiek jest w stanie zanieczyszczać nasze środowisko, morze między innymi. O tych problemach będziemy dzisiaj rozmawiać w audycji do południa. Do 12 redaktor Paweł Drozd jeszcze pojawi się w naszym studiu. Bardzo ci uprzejmie dziękuję. Dziękuję. I zapraszamy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Okay, please, let me catch my breath.

A w studiu Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. I Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny, dzień dobry. Panie dzień Sławomirze. Dobry państwu. Hipermarkety tracą rynek, czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta wie, gdzie kupujemy żywność. Największe sklepy najmocniej odczuwają zakaz handlu w niedzielę, czytam na pierwszej stronie. Tracą zwłaszcza w handlu żywnością, wynika z danych Nielsena. Do końca kwietnia ich udział w rynku skurczył się w skali roku o 0,6 punktu procentowego i wynosi już mniej niż 10% w dyskontach. Szanowni państwo, panie Sławomirze, kupujemy przede wszystkim żywność. Dzisiaj przeciętny nabywca kupuje przede wszystkim doświadczenie, a nie produkt. Kupuje usługę, a nie towar. W związku z tym, jeżeli kupuje proste rzeczy, przy których nie zwraca uwagi na to, w jaki sposób, gdzie kupuje, od kogo, to kupi zawsze w dyskoncie, bo to jest szybki, sprawny i tani ale zakup. Ciasno jest. Ale ciasno to nie jest dla niego istotne, dlatego jest że... Jest to kłopotem, tak? Skoro dostaje niższą cenę i ma to blisko domu na osiedlu, i nie musi długo chodzić po powierzchni sklepu, która jest niewielka, to jednak wybiera ten sklep. Wybiera ten sklep, bo tam ma doświadczenie. Tam ma panią sprzedawczynię czy pana sprzedawcę, który go zna, który wie, że ma mu takie, a nie inne bułki dać, który wie, że ma mu czasami przypomnieć o tym, że na przykład wczoraj nie zapłacił, to zapłaci na przykład za dwa dni, bo to też jest możliwe. No to nie, jest, ale w dyskontach przecież tak to nie działa. No dyskonty są samoobsługowe. Tak, ale w dyskontach to mówimy o bardzo dużych sklepach, no bo dyskonty to są sklepy też wielkopowierzchniowe, z tym, że naprawdę wielkopowierzchniowe, gdzie kupujemy produkt bez żadnej oprawy. Natomiast te małe sklepiki, sklepiki osiedlowe, które przeżywają rzeczywiście w tej chwili renesans, no bo na przykład, jeżeli my mówimy o zakazie handlu dużego, formatowego w niedzielę, idziemy w niedzielę kupować do sklepu, który jest obsługiwany przez właścicieli. Mhm. Te same osoby, o tej samej godzinie, które się świetnie znają, które się znają od dłuższego czasu. I tam kupujemy właśnie bez względu na to, jaki to jest produkt. Kupujemy wrażenie, kupujemy pamięć, kupujemy satysfakcję, kupujemy odczucie. No to a propos odczuć, jeśli chodzi o ten biznes i tę informację, to nie są to najlepsze wrażenia. Duże poślizgi tanich linii, czytam w dzienniku Gazecie Prawnej. Od początku roku z polskich lotnisk odwołane lub opóźnione zostały 1784 loty. To niemal trzy razy więcej niż w podobnym okresie poprzedniego roku. A najczęściej, proszę państwa, problemy notują tanie i czarterowe linie lotnicze, których samoloty latem właściwie cały czas są w powietrzu. I największą barierą dla operatorów turystycznych, największych operatorów turystycznych na całym świecie są właśnie linie lotnicze, dlatego że wzrasta bardzo dużo ruch lotniczy. Poprzez operatorów turystycznych wzrasta zapotrzebowanie na wycieczki. W Polsce są jeszcze olbrzymie możliwości w tym zakresie, ale operatorzy turystyczni mają problem z wynajmowaniem właśnie operatorów lotniczych z kolei. Czyli operatorzy lotniczy będą największą barierą dla wzrostu ruchu turystycznego. Brakuje nam dzisiaj możliwości niezawodnego przemieszczania się. Tutaj jest ta bariera. No to jak ktoś właśnie zdał maturę, zastanawia się nad kierunkiem studiów, to pilot doskonały wybór. Zdecydowanie zachęcam przede wszystkim do bycia kontrolerem lotniczym, czyli Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Do tego studia nie są potrzebne. Bardzo potrzebuje, nie są potrzebne, ale jest niesamowita selekcja. Tam jest kilkudziesięciu kandydatów na jedno miejsce. Prawda. Jest to świetny zawód, można go wykonywać na całym świecie, wszędzie. Gorąco zachęcam, w Polsce bardzo wielu kontrolerów ruchu lotniczego brakuje, a piloci oczywiście w drugiej kolejności. No to zostańmy przy tej branży. Chorwacki rząd zaprasza podobno polskie linie lotnicze LOT do rozmów na temat przejęcia części, a nawet całości linii Croatia Airlines. To są nieoficjalne informacje Rzeczpospolitej. Pierwsze spotkanie podobno strony polskiej i chorwackiej miałoby się odbyć jeszcze latem. LOT na zakupach? LOT na zakupach. LOT ma doświadczenie. Przypomnę, że przejął Nordicę. To są estońskie linie lotnicze. Zabawy całej dodaje takiej pikanterii tej zabawie to, że Adria, która jest również, to są słoweńskie linie lotnicze, mhm, która jest również bardzo mocno zainteresowana przejęciem Kroacji, jest własnością funduszu monachijsko-luksemburskiego 4K Invest, który jest z kolei własnością różnego rodzaju bogatych rodzin niemieckich, a oni się również bardzo mocno interesują przejęciem Kroacji. Croatia Airlines. To jest ciekawy kierunek w ogóle, dlatego że LOT, przyjmując mniejsze firmy, typu wcześniej właśnie Nordicę, Estonia przypomnę, teraz być może kroackie linie, chorwackie linie, aczkolwiek bardzo bym tutaj uczulał na to, że naprawdę 4K Invest będzie bardzo mocno tym zainteresowany. Oni są właścicielem Adria, czyli Airways, czyli słoweńskich linii lotniczych. Tych, które jeszcze do niedawna miały dużą bazę w Łodzi. W związku z czym zaognia się tutaj walka, ale niestety O tym trzeba powiedzieć też na wprost, że chorwackie linie lotnicze miały duże problemy parę dni temu. Premier Chorwacji, Andrej Plenkowicz, spotkał się z pracownikami chorwackich linii, którzy zagrozili z pilotami strajkiem. To było dosłownie parę dni temu. A tutaj jeden z tematów zasadniczych to jest to, że chcą mieć normalne umowy o pracę. A normalne umowy o pracę chcą mieć również nasi piloci w polskich liniach lotniczych. Wojna handlowa trwa, kolejna wymiana ciosów. Administracja Donalda Trumpa wprowadziła kolejne cła warte 200 miliardów dolarów. No i z jednej strony słyszymy o tym, ale z drugiej strony czytam, że Tesla, czyli znany producent samochodów, zamierza wybudować pierwszą swoją fabrykę poza Stanami Zjednoczonymi. Gdzie? W Szanghaju. Produkowane mają być tam samochody, nawet 500 tysięcy samochodów rocznie, czyli wojna Amerykanów z Chińczykami, jednocześnie ważny amerykański koncern chce otwierać fabrykę w Chinach. To się Trumpowi nie spodoba. Ale Donald Trump to nie jest grzeszny chłopiec. On nie walczy metodami przyjętymi na, w cudzysłowie, na salonach, tylko walczy tak jak przedsiębiorca i to twardy przedsiębiorca amerykański. Natomiast Tesla, 17% sprzedaży to są Chiny. W związku z tym, jeżeli tak wysokie cła będą wprowadzone, to Tesla próbuje ominąć w ten sposób te cła. W jaki sposób można walczyć z wprowadzaniem wyższych ceł? Oczywiście podwyższają cenę, ale to jest na krótką metę, bo klient zawsze będzie szukał tańszego, rozsądniejszego może wyboru, również w tym tańszego. Albo otwierając fabrykę tam, gdzie te cła mają obowiązywać. Dokładnie tak. I to jest ten właśnie kierunek myślenia, zwłaszcza, że jednym z powodów, dla których Trump wprowadza te wyższe cła, to nie jest tylko i wyłącznie wojna handlowa, to jest wojna o technologię. Pamiętajmy, kiedyś mówiono o pierwszym, drugim, trzecim świecie. Dzisiaj pierwszy świat to są najnowocześniejsze technologie. Drugi, trzeci świat to jest tam, gdzie technologie używane są te, które już w pierwszym świecie nie mają racji bytu. Oryginał mapy 100-milowego lasu, w którym toczą się przygody Kubusia Puchatka i jego przyjaciół, został we wtorek, wczoraj, sprzedany za 571 tysięcy dolarów na aukcji w londyńskim domu Sotheby's. I to jest rekord, proszę Państwa, za oryginał książkowej ilustracji. Rysunek Szeparda, Państwo pamiętają, który ilustrował książki o Kubusiu Puchatku, sprzedano za kwotę niemal trzykrotnie wyższą od szacunkowej. Trzykrotnie wyższą od szacunkowej i 254 razy wyższą od ceny, którą osiągnął na poprzedniej aukcji w 1970 roku, czyli 48 lat temu. Ta mapa powstała w 1926 roku, wtedy, kiedy Kubuś Puchatek w ogóle został wydany. Proszę zwrócić uwagę, jak wysoką cenę osiągają oryginalne, bo to chodzi o oryginalne dzieło sztuki niepowielane, czyli nie kulturę masową, czyli tylko unikat. Tak, czyli taki papier, takie płótno, gdzie jest rzeczywiście odciśnięta w pewnym sensie ręka artysty bezpośrednio. Tak, prawda? I to jest ręka artysty, jeszcze artysty, który potrafił sam materiały dobierać, bo dzisiaj artyści już kupują materiały w sklepie. Kiedyś Leonardo da Vinci musiał sam przygotować sobie barwniki. Materiały. Mhm. Musiał sam przygotować barwniki, musiał sam przygotować wszystko, włącznie z pędzlem, włącznie z tymi narzędziami, których używał. W związku z czym to są te jedne z ostatnich prawdziwych oryginałów, które są na rynku. Bardzo ciekawa pozycja ukazała się ostatnio w jednym z amerykańskich wydawnictw uniwersyteckich, gdzie bardzo znany światowej sławy muzyk nigeryjski bardzo rozsądnie, bardzo dobrze argumentuje, bo do tej pory uważano, że sztuka pojawia się, wysoka sztuka, wysokie ceny sztuki w sytuacji, kiedy społeczeństwo jest bardzo bogate. On argumentuje odwrotnie, że sztuka sprzyja również rozwojowi gospodarczemu. W związku z czym apelujmy dzisiaj również w Polsce, żeby jak najwięcej pieniędzy wydawać na polskich artystów, na polskich twórców. Hirek Wrona jedną i drugą dłonią podpisuje się pod tym apelem. Absolutnie się podpisuje, po pierwsze, ale również sztuka wpływa na budowanie tożsamości narodowej. To jest też szalenie ważna uwaga i oprócz tego, że czyli warto inwestować w sztukę. A jeszcze a propos inwestowania, to wydaje mi się, że płaci się za oryginalne dzieła sztuki takie duże pieniądze, bo no co, no złota jest dużo, prawda? No złoto jest takie samo, można inwestować. A dzieło sztuki jest niepowtarzalne. A dzieło sztuki jest niepowtarzalne. Kupujemy na przykład mapę z Kubusiem Puchatkiem, kupujemy na przykład pierwsze wydanie pierwszej płyty Rolling Stonesów czy The Beatles. No i to już jest coś takiego niepowtarzalnego. A jakiego rzędu są to kwoty? Nie wiem, to Piotrka Meca by trzeba było zapytać, bo on jest absolutnym mistrzem świata, jeśli chodzi o znajomość tych cen. Ja raczej robię w innej muzyce i wiem, ile kosztuje na przykład pierwsze wydanie What's Going On. Mhm. Nie mam, bo trochę mnie nie stać, ale kupiłem sobie trzecie wydanie niedawno Milesa Davisa Kind of Blue. No i to był spory wydatek. Jakiego rzędu są to kwoty właśnie za takie pierwsze? To jest wydatek około 1000 euro. No to jeśli chodzi o tę mapę... Ale to było trzecie wydanie. O tę mapę, o ten oryginał kosztowało to 2 miliony w przeliczeniu. 2 miliony 111 tysięcy złotych. I hope.

Znamy pierwszego finalistę Mistrzostw Świata. Legia jeszcze nie awansowała, wygrała pierwszy mecz. A bramkarz Liverpoolu Karius cały czas w nieszczęśliwej formie. Bardzo mu współczujemy, naprawdę. Jest za 9:10. Vlogowskaz. Żyjemy w czasach, kiedy liczy się szybkość, a w związku z tym nowe technologie pozwalają nam jeszcze bardziej przyspieszyć. I dlatego też coraz bardziej liczy się obrazek, a nie słowo pisane. Podobno czytanie zanika, bo łatwiej sprzedają się obrazki. I ma to swoje odbicie w tym, co dzieje się w internecie. To jest bardzo ponura wizja, że czeka nas internet, w którym będzie dominowało tylko wideo, ale trendy są takie, że młodzi ludzie przede wszystkim wybierają formy wideo. Tomasz Popielarczyk, serwis antyweb.pl. Nawet w przypadku, kiedy komunikują się ze sobą, to wysyłają sobie albo krótkie filmiki wideo, albo nawet krótkie notatki głosowe, które są jakby bardziej przystępne, łatwiejsze w konsumpcji niż właśnie tekst, który trzeba przeczytać, nad którym trzeba jakby troszkę się pochylić. A jeżeli ktoś zdecyduje się jednak na czytanie, to zanim się do tego weźmie, może zobaczyć, ile czasu zajmie mu przebrnięcie przez cały artykuł. Taką funkcję oferuje jeden z polskich portali. Niektóre serwisy idą nawet dalej. Na początku mamy jakby wypunktowane to, co się zawiera w artykule poniżej, czyli takie streszczenie tego, o czym możesz przeczytać. Czasami nawet jest taki skrót TL, średnik DR, too long didn't read. Po prostu, że ludzie nie chcą im się poświęcać czasu na czytanie, więc otrzymują jakby streszczenie tego, co się zawiera w danym artykule. No i to pokazuje znowu to, że ludzie wolą coś krótkiego, jakąś krótką formę, 30-sekundowe śmieszne wideo, które jest łatwiejsze, przyjemniejsze, ale to też prowadzi do mnóstwa zagrożeń, no bo jeżeli coś mamy krótkie, łatwe, przyjemne i podane po prostu na tacy, to też często jest uproszczone, a uproszczenia to zakłamania. Pojawia się coraz więcej fake newsów właśnie też z tego powodu, że treści są coraz krótsze. Być może dlatego Instagram uruchomił niedawno nowy kanał IGTV, w którym można publikować nawet 60-minutowe filmy. Mówi się, że to jest taka aplikacja, taki YouTube, tylko że pionowy, pod telefony, czyli forma wideo, które jest nagrywane telefonem i które będzie jakby najlepiej wyglądało na telefonie. Czyli widać, w którym kierunku też zmierza Instagram, w kierunku tych treści generowanych przez użytkowników. I to jest też dominująca ilość tych wideo, które się pojawiają w internecie, tak? Ludzie mają smartfony, aparaty w smartfonach są coraz lepsze, nagrywają coraz lepsze wideo, także tych materiałów w sieci przybywa. Każdy może teraz być fotoreporterem, każdy może nagrać relacje z wydarzenia, każdy może nagrać vloga, każdy może nagrać cokolwiek tak na dobrą sprawę i wrzucić to do internetu i cieszyć się jakąś tam popularnością i jakąś tam oglądalnością. Ale żeby być na topie, trzeba wrzucić swoje treści na Facebooka, Instagram, do Insta Stories, na Snapchata, Twittera, a teraz jeszcze na IGTV. No na pewno jest to jakieś tam wyzwanie dla influencerów, dla blogerów, dla vlogerów. Nowa platforma, na której no, wszystko zaczyna się od zera, także każdy musi budować od zera swoją popularność, od zera budować swoją markę. Na pewno będzie to wymagało zmiany jakichś nawyków. Nie wiemy jeszcze, jak będą te wideo promowane, jak będą one przy takiej większej skali, przy większej ilości tych wideo, bo trzeba przyznać też, że sama aplikacja jest póki co bardzo uboga, bardzo prosta i ona tak dopiero jakby jest takim no, małym kroczkiem naprzód, jeśli chodzi o uruchomienie tej platformy instagramowej wideo. Więc jeszcze wiele pytań jakby pozostaje bez odpowiedzi, ale no na pewno no nie da się ukryć, że będzie to coś nowego, nowe wyzwanie dla tych twórców, ale na razie raczej YouTube'owi, ani też Facebookowi, który de facto jest tak właścicielem Instagrama, tak, nie zagrozi, no bo póki co jeszcze raczkuje. Materiał przygotowała Gabriela Darmetko. Chciałem coś powiedzieć, a może powiem. Czyli powoli wracamy do epoki kamienia łupanego i do kultury obrazkowej. Bardzo pięknie tę całą sytuację już 12 lat temu spuentował w swojej piosence, która ukazała się na ścieżce dźwiękowej do filmu Wesele, Tymon Tymański ze swoim Transistors. Łączami przyszła do mnie wirtualna miłość, jakiś zabłąkany e-mail, parę słów. Nie wiedziałem nawet, czy to jest dziewczyna, zanim do mnie nie napisała znów. Gawędziliśmy o software'ze i pluginach, interfejsach mini, skazji itp., godzinami pozostają w trybie online, bilans rachunków pomnażając orząt zer. Wirtualna miłość, nie spotkamy nigdy się,